wytańczmy to na zaś, żeby się potem z tego śmiać. Zaraz to zejdzie ze mnie i jakoś to będzie. Thank you.

Nikt nie lubi tańczyć, nikt nie jest pewny siebie. Zaprosił ją na dancing, chyba jest niepoważny. Mijają dni, miesiące, lata, pewne rzeczy zmienne. Bo wieczorami mali chłopcy sięgają po telefon, śledzą konta dziewczyn, które nie chcą ich znać. Idą wakacje, robię ci zdjęcie. Ty mówisz, że nie chcesz, że dziś nie wyglądasz pięknie. Tak ci na mnie patrzysz, kiedy robię ci zdjęcie. Dzięki czemu smutne, zupełnie niepotrzebnie. Zapytaj o cokolwiek, nie tylko wyświetli. Mijają dni, miesiące, lata, pewne rzeczy niezmienne. Światła, Jupitery światła, Makao.